สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันเพื่อที่จะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังข้อมูลต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้คิดขึ้นเองอ่านทำความเข้าใจศึกษาจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้คำสอนของท่านนั้นก็มีอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกมีเวลาว่างนะพระเนี่ยมีเวลาว่างมากก็ศึกษาอ่านคัมภีร์พิจารณาใคร่ครวญทำให้เวลาว่างนั้นกลายเป็นไม่ว่างไปก็ใช้ประโยชน์จากเวลาที่มีศึกษาหาความรู้แล้วก็มาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังธรรมหลักแล้วก็ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังกันมากๆเลยท่านผู้ฟังคือว่าธรรมะนั้นอาจจะเป็นงูพิษได้นั่นคือเราต้องระวังอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องใดๆยิ่งคนที่รู้มากถ้าบอกว่าใช้ความรู้นี้ไปในทางไม่ดียิ่งเป็นพิษมากยิ่งถ้าความรู้ที่ดีมากๆเอามาใช้ไปในทางไม่ดียิ่งจะเป็นโทษมากๆตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะเป็นงูพิษนั่นคืองูพิษเนี่ยมันมีพิษใช่ไหมเราจะเอาพิษมันมาใช้ในทางดีหรือทางไม่ดีก็ได้เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เป็นความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละนั่นเป็นเรื่องที่แม้ดีแต่พระองค์ประกาศไว้อย่างดีแล้วใช้ความรู้ความสามารถในการคิดค้นทำความเข้าใจกำหนดบทพยัญชนะออกมาประกาศไว้อย่างดีเนี่ยเพื่อที่จะละสิ่งที่เป็นกิเลสแต่ถ้าบอกว่าเข้าใจไม่ดีเข้าใจไม่ถูกเนี่ยก็เลยจะทำให้ผู้ที่เข้าใจไม่ถูกนั้นเกิดมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแทนที่จะขึ้นสวรรค์ก็กลับตกนรกแทนที่จะทำนิพพานให้แจ้งได้ก็กลับยิ่งมืดยิ่งมึนยิ่งตึงพิษที่เกิดขึ้นนั้นก็คือทำร้ายตัวเองแต่ถ้าเราเอาพิษคือความรู้นำมาใช้ประโยชน์อันนี้จะเป็นข้อดีนะครับพระเจ้าจึงต้องการจะใช้เวลาในช่วงวันจันทร์ทางรายการธรรมราบรุณเนี่ยมาเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อต่างๆมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในลักษณะที่ให้เกิดความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้ทีนี้ว่าคนมันจะเข้าใจหรือไม่เนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะท่านผู้ฟังคนที่จะเข้าใจได้หรือเข้าใจไม่ได้เนี่ยเปรียบเหมือนกับคนไข้เนี่ยแหละคนไข้คุณไปหาหมอนะต่อให้หมอเขาให้ยาให้อาหารให้การพยาบาลที่สมควรอย่างไรก็ตามกับโรคนี้แต่เขาก็ไม่หายนะไม่หายโรคประเภทนี้ก็มีหมอเขาก็จะใช้ศัพท์เรียกว่ารักษาตามอาการนะคุณปวดเอากินยาแก้ปวดนะคุณเจ็บเอาทายาแก้เจ็บแล้วก็รักษาตามอาการไปแต่ว่าต่อให้จะรักษายังไงอ่ะให้ยาประเภทไหนพยาบาลอย่างไรเนี่ยโรคก็จะไม่หายไม่หายจากโรคนี้โรคไปแค่เจ็บแบบนี้ก็มีเช่นมะเร็งบางประเภทโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคเอสอย่างนี้แต่บางคนอาจจะคิดว่ารักษาได้ก็คือประคองไปเฉยๆแต่ว่ารักษาได้ไม่จริงในขณะที่คนอีกประเภทหนึ่งก็มีที่ว่าถึงแม้จะไม่ได้ยาไม่ได้อาหารหรือว่าไม่ได้การพยาบาลที่สมควรกับไข้นั้นๆบางทีมันก็หายเองได้แต่โรคบางประเภทก็หายเองได้ท่านผู้ฟังอย่างบางทีปวดหัวอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กินยาไม่ได้กินอะไรพอมันตกเย็นมันก็หายไปเองหรือบางคนแต่ถ้ายังมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเป็นแผลอาจจะไม่ได้ทายาไม่ได้อะไรอ่ะปล่อยไว้เฉยๆล้างน้ำล้างอะไรเฉยๆอีกช่องสามวันมาเออมันก็หายไปเองอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะบางคนก็เป็นอย่างนี้นี่คือคนประเภทที่2ก็มีหรือคนประเภทที่3ที่จะหายได้ก็ต่อเมื่อได้ยาที่ถูกประเภทหรือว่าได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะคือถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมไม่ได้ยาที่ถูกประเภทเนี่ยเขาจะไม่หายในอย่างบางทีข้าพเจ้าปวดหัวอย่างเงี้ยทำไมปวดหัวไม่รู้จะกินยาอะไรเอานอนพักดูนอนพักตื่นขึ้นมามันก็หายเอาการพยาบาลในลักษณะที่ให้ไปพักผ่อนอันนี้ก็สมควรกับโรคแต่ไม่ได้พักก็คงจะไม่หายหรือจะมีโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายๆอย่าง ที่เมื่อได้ยาหรือได้การพยาบาลที่สมควรแก่โรคนั้นถึงจะหายได้ถ้าไม่ได้ยาหรือไม่ได้การพยาบาลที่สมควรแก่โรคนั้นก็จะไม่หายโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกับคนเราในธรรมฟังฟังธรรมะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้กับบุคคล3ประเภทตรงนี้นะว่าถึงแม้จะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือถึงแม้จะเห็นพระพุทธเจ้าเลยก็ตามก็ไม่สามารถจะทําความดีให้เกิดขึ้นได้ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้อันนี้เปรียบเหมือนกับคนที่ต่อให้ได้ยาต่อให้ได้การรักษาพยาบาลดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่หายนั่นคือโรคมันร้ายมากเช่นคนที่ไปทําอนันตริยกรรมอันนี้ต้องไปตกนรกก่อนนะฟังธรรมลึกซึ้งแยกแยะแจกแจงขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ก็คงจะเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งขั้น4หรือว่าคนที่เป็นโรคที่มันจะรักษาไม่หายอ่ะต่อให้คุณทุ่มเงินเข้าไปเท่าไหร่3ล้าน5ล้าน10ล้านทุ่มเข้าไปเถอะมันไม่หายสู้เอาเงินมาทําบุญดีกว่าบุญนั้นอย่างไรออกไปได้แต่ถ้าเงินนั้นใช้แล้วมันหมดไปนะหมดไปเราต้องดูให้ดีว่าเรากําลังรักษาโรคอะไรส่วนคนประเภทที่2ที่มันหายเองได้ไม่ได้ต้องมียาหรือการพยาบาลอย่างใดๆอาการไข้อาการเจ็บบางอย่างมันก็หายเองได้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่ถึงแม้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําความดีได้มาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้คนแบบประเภทที่2นี่ก็เปรียบเหมือนกับคนที่หายจากไข้เองได้แต่ซึ่งแน่นอนแหละบางทีไข้เล็กๆน้อยๆมันก็หายเองได้ก็ไม่มีปัญหาหรือบางคนมีสุขภาพยังแข็งแรงไม่ได้มีความผิดปกติอะไรมากก็หายเองได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยเขาก็มีคุณธรรมมีกุศลธรรมดีอยู่แล้วไม่ได้คบเพื่อนชั่วไม่ได้ทำความผิดความบาปใดๆแต่บางทีมันก็คิดขึ้นมาได้เองก็ดีขึ้นมาได้เองอันนี้ก็มีในที่นี้ประเภทที่3ที่ว่าต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ถึงจะทําความดีได้ถึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทําความดีไม่ได้จะสามารถทรงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไม่ได้เนี่ยแบบนี้ก็มีในประเภทที่3คือคนที่ต้องได้รับยาที่ถูกกับโรคถึงจะหายจากโรคได้แต่คือคนมันมีอยู่3ประเภทในโลกนี้นะเป็นแบบนี้และนี่คือการแบ่งแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์นะบางนัยยะพระพุทธเจ้าก็แบ่งคนในโลกนี้ออกเป็น4แบบก็มีคือบางคนพูดแค่หัวข้อเนี่ยก็รู้มีความเข้าใจเลยพระพุทธเจ้าพูดเรื่องสติปุ๊บก็จะเข้าใจถึงสติสัมโพชงเข้าใจถึงสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้แล้วว่าจะดําเนินเรื่องไปยังไงมีความเข้าใจในเรื่องธรรมะอันนี้ประเภทแรกที่มีความเข้าใจสูงก็มีหรือประเภทที่2ก็ต่อเมื่อมีการอธิบายนะขยายความหัวข้อนั้นๆนะอธิบายขยายความหัวข้อนั้นๆว่าอ๋อสติแยกเป็น4อย่างนะมีกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้อ๋อถึงจะเข้าใจอ๋อใช่ใช่ใช่ประเภทที่2แบบนี้ก็มีหรือประเภทที่3ก็ต้องแยกแยะแจกแจงลงไปอีกว่าไอ้ที่กายเนี่ยอยู่ตรงไหนคือกายเวทนาตรงไหนจิตตรงไหนธรรมตรงไหนเอากายนี่คือลมหายใจนะเวทนาคือความรู้สึกนะอธิบายไปอย่างนี้ถึงจะมีความเข้าใจอันนี้ประเภทที่3ก็มีแล้วหรือประเภทที่4ท่านผู้ฟังที่ว่าจะต้องแหมอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะแล้วก็มีการเปรียบเทียบให้ฟังนะฟังครั้งเดียว2ครั้งอาจจะไม่รู้เรื่องนะต้องฟังติดต่อกัน 3-4 เที่ยวนะแบบนี้ก็มีที่จะต้องแนะนำกันให้ยิ่งขึ้นไปซึ่งถ้าเราแบ่งแบบที่2ตรงนี้นะแบบแรกเนี่ยคือแบ่งเป็น3ประเภทนะบุคคลแบ่งเป็น3ประเภทเปรียบเทียบกับการรักษาของโรคการแบ่งแบบที่2นี้ก็แบ่งเป็น4ประเภทนะตามความที่จะต้องแยกแยะแจกแจงให้ละเอียดหรือแค่หัวข้ออย่างไรนะซึ่งในประเภทแรกที่พูดถึงแต่หัวข้อเฉยๆเนี่ยศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้อันนี้เป็นพุทธพจน์แต่ท่านใช้คําว่าอุคติตัญญูนะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ยินคนที่เป็นอุคติตัญญูก็คือได้ฟังแต่หัวข้อแล้วก็เข้าใจเลยอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยได้ฟังท่านพระอัสสชิพูดแค่คาถาเดียวในคาถานี้มี2ประโยคเท่านั้นเองนะที่ท่านพระอัสสชิบอกว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปของธรรมนั้นแต่พูดแค่นี้โอ้โหแจ่มแจ้งเลยท่านพระสารีบุตรนี่คือลักษณะของอุคติตัญญู คือว่าได้ยินแต่หัวข้อนี่ก็เข้าใจแทงตลอดจนกระทั่งบรรลุเป็นโสดาบันอันนี้คือลักษณะของอุคติตันอยู่ส่วนที่จะต้องมีการอธิบายหัวข้อนั้นลงไปอีกสามที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือวิปัจจิตันอยู่นั่นคือต้องมีการอธิบายเช่นว่าเราภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยใน4องค์ที่เหลือนะพอฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วมีความเข้าใจแล้วแต่ยังไม่บรรลุนะก็ต้องมาฟังอนัตตลักขณสูตรอีกนะเพื่อที่จะให้บรรลุยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของวิปัจจิตันอยู่นั่นคือมีการอธิบายหัวข้อนั้นต่อไปอีกส่วนประเภทที่3ที่จะต้องมีการแยกแยะแจกแจงลงไปอีกแต่ยังพอแนะนําได้สามที่พระพุทธเจ้าใช้ก็ใช้คำว่าเนยยะแล้วก็ในส่วนที่4ที่จะต้องอธิบายกันมากเลยผู้ที่มีบทเป็นอย่างยิ่งภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือปัฏฐปรมะอุคติตันยูวิปจิตันยูเนยยะปัฏฐปรมะนี่ก็อีก4ประเภทถ้าเราแบ่งแบบที่2แบ่งแบบแรกนั้นก็คือเปรียบเทียบกับโรคภัยไข้เจ็บที่พอจะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้แบ่งแบบที่2ก็คือแบ่งได้4ประเภทคืออุคติตัญญูวิปจิตตัญญูเนยยะแล้วก็ปัฏฐปรมะตามความละเอียดหรือว่าความพยายามที่ต้องใช้ในการอธิบายส่วนถ้าเราจะแบ่งแบบที่3ดูฝั่งคนในโลกนี้นะแบ่งแบบที่3ก็ได้แบ่งตามความมืดความสว่างอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระเจ้าเปรตที่โกศลแต่คนบางคนมืดมาก็มืดไปคนบางคนมืดมาก็กลับสว่างไปนะสว่างมากลับมืดไปสว่างมาสว่างไปก็มีนะความมืดในอันแรกกับความมืดในอันที่2นี่ก็คนละความหมายกันความสว่างในอันแรกกับความสว่างในอันที่2นี่ก็ต่างกันอีกนะมืดในอันแรกก็คือมืดมาเนี่ยคุณเกิดมามืดก็หมายความว่าคนที่เกิดมาในตระกูลต่ำนะเช่นตระกูลจันทานตระกูลที่เป็นคนยากจนไม่ค่อยได้ข้าวไม่ค่อยได้น้ำมีความเป็นอยู่ฝืดเคืองอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีความเป็นอยู่ฝืดเคืองอันนี้ลักษณะมืดมาเนี่ยก็ตรงกันข้ามกับคนที่ลักษณะสว่างมาคนในโลกนะถ้าเราแบ่งแบบที่3ประเภทแรกก็คือมืดมาอีกประเภทหนึ่งก็คือสว่างมาเนี่ยสว่างมาก็คือคนที่เกิดในตระกูลสูงท่านผู้ฟังนะมีตระกูลสูงมีชาติเชื้อดีมีผิวพรรณงามมีเงินมีทองมีความรู้สูงร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองต่างๆพูดง่ายๆก็ถ้าสูงสุดก็คือคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่ถ้าระดับกลางๆก็จะมีเงินใช้รูปงามมีความรู้สูงได้ทำเงินได้อันนี้คือลักษณะว่าสว่างมาส่วนความไปที่พูดถึงว่ามืดไปหรือว่าสว่างไปแล้วก็เปรียบเทียบกับการที่ทำความดีหรือทำความชั่วแต่ถ้าคนที่มืดไปเนี่ยก็คือกระทำสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแต่ทำสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับคนที่มืดไปพอกระทำทุจริตทางกายวาจาใจในปัจจุบันนี้ตายไปก็ไปตกนรกอันนี้คือมืดไปแน่นอนก็ตรงกันข้ามกับที่ไปสว่างหนึ่งคือถ้าสว่างไปก็คือทำความดีนะทำความดีด้วยกายวาจาใจแล้วก็ทำให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์มีลักษณะของสว่างไปแล้วก็จับคู่กันลักษณะของคนที่มืดมามืดไปก็คือเกิดมาในตระกูลตามเงินทองก็ไม่มีแถมหนำซ้ำยังทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมก็ไปตกนรกซ้ำไปอีกนี่คือมืดมามืดไปแต่ตัวอย่างก็เราจะเห็นได้อยู่ปัจจุบันคนที่ไม่ค่อยมีเงินมีทองแล้วก็ยังไปปล้นฆ่าทำสิ่งที่เป็นมิจฉาอาชีวะอันนี้คือมืดมามืดไปลักษณะของคนที่มืดมากับสว่างไปไปสว่างคือคนที่เกิดมาไม่ค่อยจะมีอันจะกินเกิดมาในสลัมเกิดมาในตระกูลต่ำแต่ว่าพยายามขวนขวายทำความเพียรบ้างทำความดีในจุดต่างๆทำความดีอาจจะได้ดีบ้างทำความดีอาจจะไม่ได้ดีหรอกแต่ก็ยังฝืนทำความดีแบบนี้ก็ยังสว่างไปอยู่นั่นคือบางคนทำความดีแต่ได้ผลเป็นความทุกข์อย่างนี้ก็มีนะถ้าอยู่ในหมู่เพื่อนชั่วอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ดีเนี่ยเราพยายามทำความดีเท่าไหร่ก็ตามแม้มันเหมือนกับไม่ได้เห็นผลแต่ก็ชื่อว่ายังไปสว่างอยู่เพราะว่าผลกรรมคือการกระทำที่เป็นกายวาจาใจ ที่เป็นความดีเนี่ยเป็นกุศลธรรมเนี่ยทำให้เราไปสว่างได้แต่ตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือถ้าบอกว่ากรรมมันให้ผลได้เป็นความสุขในภพปัจจุบันแต่ทำความดีก็อาจจะได้เห็นผลดีในภพปัจจุบันอันนี้ก็เป็นไปได้เห็นผลดีขึ้นมาเป็นความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันชาติอาจจะมีเงินทองร่ำรวยมีชื่อเสียงกิเลสขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเป็นได้ก็คือมืดมาแล้วก็สว่างไปทีนี้คนที่สว่างมากลับมืดไปแต่สว่างมานี่ก็คือเกิดในตระกูลสูงแล้วก็มีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติแต่ว่ามืดไปเนี่ยคำว่ามืดไปเนี่ยท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าได้บอกถึงว่าทำทุจริตทางกายทางวาจาทางใจนะอันนี้ต้องเน้นย้ำนะท่านผู้ฟังนี่คือการกระทำของบุคคลนั้นนะไม่ใช่หมายความว่าเขาจะมีความสำเร็จในชีวิตมีเงินมีทองหรือเปล่าเพราะว่าบางคนมีเงินมีทองเนี่ยมาจากการที่ทำความชั่วกายวาจาใจเป็นทุจริตแล้วได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงเกียรติยศตรงนั้นมาอันนี้ถือว่ามืดนะไม่ถือว่าสว่างถึงแม้เขาจะแบบเกิดมาพอจะมีพอกินแล้วก็มีความรู้มีรูปงามมีตระกูลสูงแต่ถ้าทำความไม่ดีแล้วได้เกียรติยศชื่อเสียงร่ำรวยเงินทองขึ้นมาอันนี้ถือว่ายังมืดอยู่ยังไม่สว่างตัวเองมาสว่างก็จริงแต่กลับมืดไปอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนั่นคือคนที่สว่างมาเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่มาจากบัลลังก์มาจากคอช้างหรือมาจากคอม้าลงมาแล้วแต่ถ้าไปมืดก็คือเข้าไปสู่ที่มืดแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามคนที่มามืดคนที่ไม่ได้จะร่ำรวยไม่ได้จะรูปงามไม่ได้จะมีเงินทองมากเนี่ยมามืดแต่ถ้าทำความดีแต่กายวาจาใจเป็นบริสุทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับคนที่มาจากที่มืดแล้วก็ขึ้นสู่คอช้างขึ้นสู่หลังม้าขึ้นสู่ปราสาทบัลลังก์อันนี้ลักษณะที่มืดแล้วไปสว่างอันนี้ดีแต่ต้องดูดีๆล่ะท่านผู้ฟังว่าความสว่างหรือความมืดที่หมายถึงที่ไปเนี่ยไม่ได้ดูวัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศแต่ดูวัดกันที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเราไม่ใช่การจะวัดดูผิวเผินดูจากทรัพย์สินสมบัติหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศเท่านั้นส่วนคนที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปนั่นในคู่สุดท้ายก็พูดถึงคนที่มีชาติตระกูลดีมีอันจะกินไม่ขัดสนมีผิวพรรณงามรูปงามแล้วก็ทำความดีแต่ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจอาจจะร่ำรวยขึ้นหรืออาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะยากจนลงอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือได้ทำความดีแต่ทำความดีที่เป็นทางกายทางวาจาทางใจไม่กล่าวร้ายใครมีการให้ทานรักษาศีลมีความเอื้อเฟื้อเมตตาช่วยเหลือสังคมเงินทองจะลดจะเพิ่มก็ไม่ได้แค่ตรงนั้นในลักษณะนี้คือสว่างมาแล้วก็สว่างไปเปรียบเหมือนกับคนที่ลงมาจากคอช้างหลังม้าหรือว่าปราสาทบัลลังก์แล้วก็ขึ้นสู่ปราสาทบัลลังก์หรือคอช้างคอม้าอีกนี่คือลักษณะของคนที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่ถ้าเราจะแบ่งแบบที่3ก็ได้4ประเภทนี้หรือบางทีพระพุทธเจ้าก็แบ่งคนอีกแบ่งแบบที่4ท่านผู้ฟังอันนี้ตรัสไว้กับท่านพระอานนท์นี่แบ่งไว้6อย่างก็เรียกว่าอภิชาติ6ก็เอาลักษณะดำๆขาวๆนี่แหละมาแบ่งให้ทราบอันนี้ปรารภเหตุตอนที่ท่านพระอานนท์เนี่ยพูดถึงศาสดาในลัทธิอื่นที่อยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีศาสนาอยู่หลายศาสนาและมีศาสนาอันหนึ่งที่เจ้าลัทธิเขาชื่อปุรณกัสสปะและเขาแบ่งคนในโลกออกเป็น6ประเภทชาติเขียวชาติแดงชาติเหลืองชาติขาวอะไรต่างๆของเขาและแบ่งออกเป็น6ประเภทมาถามพระพุทธเจ้านะว่าการแบ่งแบบนี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ท่านพระอนนท์ฟังท่านผู้ฟังว่าคนทั้งโลกเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับตามเจ้าลัทธิคนนั้นในการแบ่งแบบนั้นของเขาแต่คนเราเนี่ยถูกแบ่งได้ตามการกระทำนั่นคือเรื่องของกรรมนั่นเองถ้าเราจะพูดถึง6อย่างตามที่เขาแบ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงแบ่งเป็น6อย่างบ้างนะพูดถึงดำและขาวนี่แหละโดยชาติดำนะชาติขาวก็เหมือนลักษณะของคนที่มืดมาหรือสว่างมานะนี่คือชาติหมายถึงการเกิดก็คือเกิดขึ้นมาล่ะมาแบบมืดหรือมาแบบสว่างในที่นี้ก็คือมาแบบดำหรือมาแบบขาวนะเหมือนกันตรงนี้ทีนี้การไปในที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าไปมืดหรือว่าไปสว่าง เนี่ยเปรียบเทียบกับการทํามืดก็คือทําอกุศลไปสว่างก็คือการทํากุศลทีนี้ในการแบ่งแบบ6อย่างเนี่ยตามอภิชาติ6นี้ก็คือลักษณะก่อให้เกิดธรรมดําหรือธรรมขาวเนี่ยธรรมะสีดําที่เปรียบกับการมืดไปก็คือการทําความชั่วนะอกุศลกรรมทางกายวาจาใจพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีมีความตระหนี่เหนียวแน่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโกงคิดชั่วนี่คือลักษณะก่อให้เกิดธรรมะสีดําเป็นธรรมดําคือมืดไปส่วนธรรมะสีขาวก็คือเรื่องของที่เป็นกุศลธรรมทั้งสิ้นกุศลธรรมทางกายวาจาใจมีความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จาคะให้ทานการรักษาศีลมีศรัทธามีเมตตามีความอดทนพวกนี้เป็นกุศลธรรมนั่นก็คือธรรมะสีขาวนั่นก็เปรียบเหมือนกับการที่ไปสว่างไปดีทีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาตามฝั่งเพื่อให้ได้เป็น6อย่างกับคำถามของท่านพระอานนท์ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงธรรมะไม่ดำไม่ขาวนั่นคือคนที่ชาติดำก่อให้เกิดธรรมะสีดำก็มีมาไม่ดีละเป็นคนจนเป็นคนไม่มีอันจะกินแล้วก็ก่อให้เกิดธรรมะสีดำคือทำไม่ดีแต่คนที่มาชาติดำแล้วก็ก่อให้เกิดธรรมะสีขาวก็ลักษณะแบบมามืดแต่ไปสว่างแล้วก็มีชาติดำก่อให้เกิดธรรมะไม่ดำไม่ขาวก็มีนั่นคือประเภทที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วมีศรัทธาแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วนะรักษาศีลได้อย่างดีละนิวรณ์5ได้ทำจิตให้มีกำลังมีปัญญาขึ้นมาเจริญสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7แล้วทำนิพพานให้แจ้งในการที่ทํานิพพานให้แจ้งนั้นก็คือไม่ดําไม่ขาวเป็นลักษณะให้เกิดการสิ้นกรรมได้นะที่คู่กันก็คือมีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมดํามีชาติขาวก่อให้เกิดธรรมขาวอันนี้คือลักษณะของสว่างมาแล้วก็มืดไปนะสว่างมาแล้วก็สว่างไปส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นข้อที่6ก็คือมีชาติขาวแล้วก็ทําธรรมะที่ไม่ดําไม่ขาวก็คือออกบวชเหมือนกันนั่นหลังจากที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วทำเรื่องของศีลให้เกิดขึ้นละนิวรณ์ได้ทำจิตให้มีสมาธิมีปัญญาเจริญสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7แล้วก็ก่อให้เกิดนิพพานอันนี้คือธรรมะไม่ดำไม่ขาวคนในโลกท่านผู้ฟังถ้าเราจะแบ่งออกก็จะมีการแบ่งอยู่4แบบนี้แต่คือจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแบ่งไว้เยอะแบบหลายแบบกว่านี้อีกถ้าเราจะแบ่งเป็น2แบบนี้ก็มีอีกหลายนัยยะแต่ข้าพเจ้าเอาที่เป็นหลักๆมาให้ท่านผู้ฟังฟังในที่นี้นะว่ามีทั้งหมดการแบ่งอยู่4แบบแบบแรกแบ่งได้3ประเภทเปรียบกับคนเจ็บไข้บางทีได้ยาดีอย่างไรก็ตามก็ไม่หายประเภทที่2ก็คือถึงแม้จะไม่ได้ยาไม่ได้รักษาอะไรก็ยังหายได้ส่วนประเภทที่3นี้ต้องได้ยาที่ถูกโรคถึงจะหายได้เปรียบเหมือนกับคนที่ฟังธรรมนี่แหละได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็ถึงจะดีขึ้นมาได้ไม่ได้ยินได้ฟังมันก็ไม่ได้อันนี้คือแบ่งแบบแรกได้3ประเภทหรือแบ่งแบบที่2ได้4ประเภทอันนี้แบ่งตามลักษณะของการที่จะต้องอธิบายธรรมะให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คืออุคติตัญญูหมายถึงการที่แบบพูดแต่หัวข้อนี่ก็เข้าใจเลยแต่เช่นท่านพระสารีบุตรเป็นต้นประเภทที่2นี้ก็คือวิปจิตัญญูก็คือจะรู้ธรรมะก็ต่อเมื่อมีการอธิบายความแห่งหัวข้อนั้นนี่คือประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือไนยะคือพอแนะนําได้และประเภทที่4นี้ก็คือต้องมีบทแห่งธรรมอย่างยิ่งคือปัตตปรมะอันนี้ก็ยากนิดหนึ่งข้อที่4ตรงนี้นี่คือแบ่งแบบที่2ได้4ประเภทแล้วแบ่งแบบที่3ก็แบ่งตามความมืดความสว่างมืดมามืดไปมืดมาไปสว่างสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปสิ่งที่มามืดก็คือเกิดมาในตระกูลไม่ดีมีฐานะยากจนคนที่มาสว่างคือมาในตระกูลดีมีฐานะดีนะไปสว่างกับไปมืดไปสว่างก็ไปทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไปมืดก็คือไปในสิ่งที่ไม่ดีส่วนการแบ่งแบบที่4ก็เรื่องของอภิชาติ6ก็จะเหมือนลักษณะของการมืดมาสว่างมามืดไปสว่างไปแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของธรรมะที่ไม่ดำไม่ขาวอันนี้คือเรื่องของนิพพานแต่ถ้าเราพิจารณาคนในโลกท่านผู้ฟังในโลกของเราใบนี้นะเราจะแบ่งแบบไหนก็ตามมันก็จะเจอคนประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ในประเภทนี้แล้วเราจะเป็นคนประเภทไหน ที่จะฟังธรรมะให้ได้เข้าใจนะซึ่งบุคคลที่จะเป็นประเภทไหนเนี่ยมันอยู่ที่จิตของคนคนนั้นด้วยเดี๋ยวบางทีเราก็จะไปแก้เรื่องของกรรมบางครั้งมันก็ยากนะสัตว์โลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าการแก้กรรมนั้นก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังลองดูสิอย่างอังกุลิมานนะเป็นคนที่สว่างมานะสว่างมาเกิดมาในตระกูลพราหมณ์พ่อแม่นี่ก็เป็นข้าราชการในราชสำนักนะเป็นผู้ที่บอกนิมิตทายนิมิตแต่ว่ามีเพื่อนชั่วนะก็ไปทํากรรมดํานะไปทําสิ่งที่เป็นมืดนะคือไปมืดแต่ว่าเจอกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้านะดึงมาทางสว่างได้ดึงมาทางที่ไม่ดําไม่ขาวได้สุดท้ายก็ท่านก็ยังได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะซึ่งมันอยู่ที่การกระทําทั้งสิ้นเลยจะทําดีหรือทําไม่ดีจะไปสว่างหรือไปมืดจะทําธรรมะสีดําหรือสีขาวมันอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่การตัดสินใจของเราให้เราเลือกที่จะไปถูกทางในระหว่างทางที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้คือทางตามอริยมรรคมีองค์8นะซึ่งถ้าเราไปตามทางนี้นะถ้าเรามาจากที่มืดนะทางนี้ก็จะพาไปที่สว่างนะสว่างในที่นี้หมายถึงสีขาวนะจากที่ดำนะเราก็ไปตามทางนี้เราจะขาวได้จากที่มืดเราไปตามทางนี้เราจะสว่างได้แต่เราไปตามทางนี้เรื่อยๆไปอีกนะจะถึงความที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะกรรมมันก็ตามไม่ได้ล่ะอย่างกรณีของท่านพระอังคุลิมานเป็นต้นนะแทนที่จะไปตกนรกสิ้นหลายร้อยล้านปีเป็นนั้นมากเนี่ยตัวนั้นก็หมดไปสิ้นไปทำให้เกิดการสิ้นกรรมได้นี่คือลักษณะการแบ่งบุคคลตามประเภทต่างๆนะซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆนัยยะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเที่ยงแท้แน่นอนนะท่านผู้ฟังตรงนี้นะคือถ้าเราเห็นบางคนเนี่ยโอ้คนนี้ฟันตรงให้เลยเป็นปัทถปรมะนะไม่ได้จะต้องแนะนำได้หรือเป็นพวกที่ต่อให้ได้ยาดียังไงก็ตามก็ไม่หายแต่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือคนที่ดูดีๆอาจจะต่อไปไม่ดีก็ได้นั่นก็มีความไม่เที่ยงในลักษณะพฤติกรรมก็อยู่ที่ว่าการกระทำของเขานั้นเป็นอย่างไรอย่างไรแต่ตัวเราเองท่านผู้ฟังตัวเราเองขอให้อยู่ในเส้นทางเถอะถ้าเราอยู่ในเส้นทางการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วไม่ว่าจะแบ่งแบบไหนก็ตามเราก็จะอยู่ในประเภทที่ดีนะเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอาศัยได้นะบุคคลที่พระพุทธเจ้าอาศัยในการที่จะแสดงธรรมกับบุคคลเราอื่นก็คือคนที่พอจะแนะนําได้คนที่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วจะดีขึ้นมาได้คนที่มีความสว่างอยู่ในใจคนที่มีธรรมะสีขาวอยู่ในใจนะพวกนี้คือคนที่ดีนะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเลือกที่จะกระทำนั่นเองอยู่ที่เราเลือกท่านผู้ฟังให้เราเลือกทําความดีเลือกทําสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนะบุญกุศลนั้นก็จะค่อยเพิ่มพูนมากขึ้นเราก็จะไปในทางที่ดีได้และท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความผ่านมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร